আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1150, আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম। ওয়া কুলিল হামদুলিল্লাহিল্লাযী لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। اے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اور تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک اور پارٹنر ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، یعنی اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اس کی خوب بڑائی بیان کیجئے، وکبر ہو تکبیرہ، خوب اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ یہ حکم خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہے یہ حکم۔ خلاصہ کلام یہ کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ دنیا میں تو اگر کسی کو بادشاہ بننا ہو تو ووٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، وزیر اعظم بننا بھی ووٹنگ کرو، بھی کتنے ووٹ ملے۔ اللہ کو کوئی ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت بڑی قدرت والا ہے۔ اور حکم کیا ہوا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی خوب خوب بڑائی بیان کیجئے۔ آپ بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بڑائی خوب بیان کیجئے۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، اس آیت کی خاص فضیلت بھی حدیث شریف میں آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچے بولنا شروع کریں ان کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر جب تھوڑا اور بولنا شروع کریں تو ان کو یہ آیت سکھاؤ۔ صحابہ یہ آیت سارے بچوں کو سکھاتے تھے، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو یہ آیت سکھانی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، بچوں کو کیا سکھائیں گے، ہمیں یاد نہیں آیت، بچوں کو کیا سکھائیں گے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس آیت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے یہ آیت، ہذہ الآیہ آیت العز، یہ آیت عزت دلانے والی آیت ہے، اور صحیح صحیح حدیثوں میں ہے، اپنے بچے جب بولنا شروع کریں انہیں یہ آیت سکھائیے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، جتنے بھی مسلمان سن رہے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، بچوں کو یہ آیت سکھاؤ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، قل کا جملہ ہٹا دو، کوئی حرج نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن یہ جی الحمدللہ الذی، میرے ساتھ پہلے پڑھ لیجئے آپ اس کو، آج یہ سبق آپ میرے ساتھ پڑھیے میرے ساتھ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ دیکھیے، یہ پڑھ لیا، اللہ بھی ساتھ ہو گیا، اللہ کو خوشی بھی ہو گئی، اور بچوں کو سکھا دیجئے گا۔ میں انشاءاللہ امیجز بنا کر بھی بھیج دوں گا، انشاءاللہ اس کا بچوں کو ضرور سکھائی۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی آپ کی لڑکی 15 سال کی ہو گئی، اب بھی پڑھوائیے، اس کو سکھا دیجئے۔ آپ کا بیٹا جو ہے 25 سال کا ہو گیا، اب یہ پڑھ لیجئے اس کو۔ آپ کی عمر 65 سال کی ہو گئی، کبھی میں تو بچہ ہوں نہیں، ارے بچے نہیں ہو لیکن پڑھ لیجئے، یہ آیت تو عزت دلانے والی آیت ہے۔ اور کئی مرتبہ اس کے حوالے دے چکا ہوں، حوالے آپ کو اگر نہیں ملے تو میری کتاب بکھری موتی میں دیکھ لینا، کسی جلد کے اندر اوپر کے حوالے سارے میں نے لکھ دیے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ، اچھا، اللہ نے کہا، اے اللہ آپ نے فرمایا وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا، क्या अब आप अल्लाह की खूब बड़ा बयान कीजिए, ए अल्लाह हम हुक्म पूरा करते हैं तेरा। पढ़िए मेरे साथ, अल्लाह अकबर, ध्यान से पढ़िए, अल्लाह अकबर। एक मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ने से आसमान और जमीन का दरमियानी हिस्सा अजर और नूर से भर जाता है। सही सही हदीसों में है। हमने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया, बस अल्लाह अब तो हमसे राजी हो जा। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।